демиург и трансцендентность. У мяне таксама фармаваўся свой Бог, хаця зразумела, без аніякага душпастырства, іконаў ды посту. Пачы паста і малітвы быў послух, паслушанне па-царкоўна-славянску. Шмат послуху. Пасвіць карову, казу, рваць траву трусам, паліваць грады, драць і сушыць лазу, каб потым здаць нарыхтоўшчыку і купіць увосень падручнікі і яшчэ шмат чаго іншага. Мой Бог быў нейкі деміюрг, стваральнік усяго вакол мяне, але пантэістычны, напалову паганскі, рассыпаны паўсюдна, у хаце, у рацэ, у хлеве, у садзе. Я нават сам на хаду складаў сабе малітвы. Іду, напрыклад, у сад шукаць паданкі, рваць з дрэваў нельга, маці будзе крычаць, это значыла сварыцца. Шапчу сам сабе: «Господи Ісусе Хрысце, дай же мне яблык у лісце, калі ападыш не найду, тады галінку заламлю». Ці то я быў пачуты, ці то быў чысты выпадак, але звычайна пасля такой аўтарскай малітвы сярод лісця пад яблынямі пальцамі босых ног я намацваў паданкі. Тут я, канешне, быў крывадушны. Прыніжана аддана, просячы ў Хрыста зямных дарункаў, я пагражаў зрабіць зло, заламаць галінку. Звярніце увагу, не зламаць, а заламаць. У вёсцы ўсе ведаюць, якое гэта зло зрабіць залом, напрыклад, у жыце. Згадайце выкарыстанне паганскага вобразу заломаў у купалаўскай паэзіі. Калі пазней мне давялося чытаць выклад хрысціянскай метафізікі апостолам Паўлам простымі словамі у выступе на афінскім Арэапагу, я злавіў сябе на тым, што ў дзяцінстве, не сапсаваны крытычнымі ведамі, я быў блізкі да разумення першахрысціянскага Бога, за выключэннем хіба што разумення, што галоўная хата Хрыста недзе на небе, а гасцёвая недзе там, у рукатворным храме, у бабынічах ці празароках. Ужо студэнтам Інстытуту замежных моў я сустрэў у Шляербахера псіхалагічнае вытлумачэнне імкнення чалавека да веры. Рэлігія – гэта спаталенне ўласцівага душы пачуцця залежнасці ад бясконцасці. Калі мне было гадоў 5, я нейкае падобнае пачуццё зведаў у апошнюю ваенную зіму. Адна дэталь. Наш бацька, смяротна паранены ў партызанах вясной 44-го году, пры першым адступленні немцаў, быў пахаваны спачатку на ўзгорку, недалёка ад хаты, і толькі пасля перамогі перахаваны на брацкія могілкі разам з іншымі палеглымі. Дык вось пра тое першае пачуццё трансцэндэнтнасці. Прахапіўшыся аднойчы невядома чаго сярод ночы не па патрэбе, у сваім драўляным нізкім ложку з падрэзанымі ножкамі. Ножкі былі падрэзаныя, каб не так балела, калі балоя вываліцца ноччу. І вось я прахапіўся ноччу, невядома чаго, бачу маці. Яна сядзіць каля вакна. Вакно ў нашай чыстай хаце прарэзана высока, ды ложак мой нізкі, і мне нават відаць кавалак неба ў зорках. Маці старажыць ноччу калгасны швіран, ток і вараўню. Вараўня – гэта склад па-нашаму. Яна ў ватоўцы і ў самаробных бурках. Глядзіць у вакно. Праз вакно на ўзгорку відаць крыж на бацькавай магіле. Маці глядзіць туды, як мне здаецца, на крыж. Я ўстаўляю ціхенька ногі ў вапоркі, што стаяць каля ложку, выбягаю ў сенцы і выходжу на ганак. Дзіўная месячная ноч. Усё ў зорным малацце. Мне не холодна, не страшна. Снег як вата. Можа, я сплю? Гляджу ў неба, не робіцца неяк млосна. Там бездань і зоркі. І так хочацца памерці. Мне здаецца, што мяне ўжо няма, а на ганку толькі апоркі стаяць. Раніцай прачынаюся, мне чамусьці трошкі страшна. У хаце нікога няма. Гляджу на покуцце, дзе багі, і супакойваюся.